فرماتے ہیں حاکم مدعی سے یہ سوال کرے گا کیا تیرے پاس بینہ ہے یمین سے پہلے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ترجمے سے اشارہ کیا البینۃ علی المدعی, یہ حدیث میں منصوص بھی ہے اور مجمع علیہ بھی ہے, البتہ اس میں اختلاف ہے کہ جب مدعی مدعا علیہ حاضر ہو تو سب سے پہلے کس سے سوال کیا جائے گا. جمہور علماء فرماتے ہیں مدعی سے سوال کیا جائے گا کہ کیا تیرے پاس بینہ ہے. جب مدعی بینہ پیش کر دے گا تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا, اور اگر مدعی بینہ نہیں پیش کر پاتا تو پھر مدعا علیہ کی طرف توجہ کی جائے گی, اس سے حلف لی جائے گی. حنفیہ نے لکھا ہے کہ پہلے مدعا علیہ کی طرف توجہ کی جائے گی اور اس سے پوچھا جائے گا تم کیا کہتے ہو, اگر وہ اقرار کر لیتا ہے تو مسئلہ اسی پر ختم ہو جاتا ہے, اور اگر اقرار نہیں کرتا تو پھر مدعی سے بینہ کا سوال کیا جائے گا. امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے جمہور کی تائید فرمائی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ حنفیہ کا ایک قول جمہور کے خلاف نہیں ہے, اس لیے کہ احناف یہ کہتے ہیں کہ پہلے مدعا علیہ سے سوال کیا جائے گا, اگر وہ اقرار کر لے اسی پر مقدمہ ختم ہو جائے, اور اگر وہ اقرار نہیں کرتا تو پھر مدعی سے سوال کیا جائے گا, اگر وہ بینہ پیش کر دے تبھی آپ, ورنہ مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی. تو ترتیب وہی رہی, تو حنفیہ کے ہاں بھی ترتیب وہی رہی جو جمہور کے ہاں ہے, بس اتنی سی بات ہے کہ احناف نے مدعی کی طرف پہلے مدعی کی طرف پہلے روئے سخن کر کے سوچا کہ مسئلے کو ہی ختم کر دیں, اس کے اقرار پر فیصلہ ہو جائے. لیکن بات یہ ہے کہ حدیث سے جو ثابت ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاہدا کا یمین, اے مدعی مطلوب تیرے دو گواہ ہیں, یا تیرے گواہ نہ ہو تو پھر اس کی یمین مطلوب ہے, یا یکفی شاہدا اور یمین. مدعی کے متعلق میں بیان کر چکا ہوں کہ اس کی تفسیر میں دو قول, ایک قول یہ ہے مدعی وہ شخص کہلاتا ہے جب وہ اپنی بات کو چھوڑ دے تو بات ختم ہو جائے, اور مدعا علیہ اگر چھوڑ دے تو بات ختم نہیں ہوگی. صاحب ہدایہ کہتے ہیں یہ ہے عام جامع, اور بعضوں نے کہا ہے مدعی وہ شخص ہے جو ظاہر کے خلاف کہتا, کسی شخص کے ہاتھ میں گھڑی ہے دوسرا کہتا نہیں, ظاہر دعوے دار کا قول ظاہر کے خلاف ہے, اس لیے کہ جس کے ہاتھ میں گھڑی ہے وہی اچھے بظاہر مالک ہے. چلیے آپ اس کو لکھ کر دو. چلیے ایک بھی لکھ کے نہیں دیتے ہو جیون میں, یہ پہلا سال ہے میرے سے لڑکیا نہ, میں نے جہاں بھی یہ کہا لکھ کے دو تو کئی کئی لڑکے لکھ کے دیتے, ایک نہیں کئی کئی, یہ پہلا سال ہے میری زندگی. چلیے اسی سے اندازہ لگایا جاتا ہے لڑکوں میں صلاحیت. وفي روايه حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاويه عن عامر بن شقيق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يد وهو فيها قادر ليستطيع بها مع امر المسلمين بقي الله عليه غضبان. قال اقتطاع كاٹ لینا مدعي اپنی بینہ کے ذریعے مطالعے سے اس کا مال کاٹتا اور مطالعے اپنے قسم کے ذریعے کاٹ لیتا چلیے. نبی اللہ علیہ غضبان قال فقال الاشرف المقدس فيه والجاري كان مدارك بيني وبين رجل اعلم فجحدني فقسم قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بينه قال قلت لا قال اني قلت يا رسول الله اذا بعقبه ويذهب بمالي قال فاذن الله عز وجل اسم الذي من دونك عن الله وايمانك من قل الى اخر العالمين وذكرنا لي لا غير في النبي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ان يمين على المتعالي في الاموال والحدود. جب یہ بتا چکے کہ یمین کے بینہ مدعا علیہ کے ذمہ ہے تو اب اس ترجمے سے جب یہ بتا چکے کہ بینہ مدعی کے ذمہ ہے تو اب اس ترجمے سے یہ بتاتی ہے کہ یمین مدعا علیہ کے ذمہ ہے. اس پر تو سبھی کا اتفاق ہے کہ الیمین علی المدعا علیہ, لیکن اس کی بعض تفصیلات و جزئیات میں اختلاف آیا. علی الاطلاق مدعا علیہ کی یمین کا اعتبار یا بعض مسائل میں ہے بعض میں نہیں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمام امور میں مدعا علیہ یمین معتبر ہے, حدود ہوں یا اموال. یہی امام شافعی امام بخاری کے مذہب ہے, اسی لیے بخاری نے فی الاموال والحدود کا لفظ بڑھایا. ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ یمین مدعا علیہ اموال میں معتبر ہے, حدود میں معتبر نہیں ہے. اس کی قسم سے حد ثابت نہیں ہوگی. امام بخاری نے اطلاق حدیث سے دعوے کو ثابت فرمایا. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاہدا کا اور یمین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی الاطلاق شاہدا کا اور یمین فرمایا, جیسے مدعی کے شاہدین اموال حدود میں حجت ایسے ہی مدعا علیہ کی یمین بھی دونوں میں حجت ہوگی. شاہدا کا اور یمین ہو, قاضی ریاض کہتے ہیں جمہور علماء کی روایت میں یہ مرفوع ہے اور سیبوئر کے مذہب پر تقدیر عبارت ہے ما شہد لک بھی شاہدا کا اور یمین ہو. میں کہتا ہوں ان میں کہا جائے کہ شاہدہ کا مرفوع ہو اور خبر ہو اور مبتدا محبوب اے ال مطلوب شاہدہ, یعنی فاعل فعل محبوب کا اے یکفی شاہدہ کا اور یمین ہو. وقال قتيبة حدثنا سفيان عن ابن شبرمة كلمني ابو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي فقلت قال الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فرجلهم امرأتان فإن لم يكونا رجلين فرجل امراتان منترجم من الشهدان كل احداهما فتذکر المداحم الاخرى قلت اذا كان يكتفى بشهادة الشاهدين ويمين المدعي فما يحتاج ان تذكر المداحم الاخرى ما كان يصنع بذكر هذه الاخرى. ابن شرما عبداللہ ابن شرما قاضی کوفہ تھے اور ابو زناد قاضی مدینہ تھے. ان دونوں میں اس مسئلے میں گفتگو ہوئی کہ مدعی اگر ایک گواہ پیش کر دے اور دوسرے کی جگہ قسم کھا لے تو اس کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا یا نہیں. ابو زناد تو اس کے قائل تھے اور یہی حضرات میں ثلاثہ مالک شادی احمد کا مسلک ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ باب اموال میں مدعی کی طے گواہ اور اس کی نیم کافی. ابن شبرما اس کا انکار کرتے تھے, یہی امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے. ابن شبرما نے اپنی دعویٰ کی دلیل یہ پیش کیا کہ اللہ تعالی شان فرماتے ہیں وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ان تدل احداؤں کو تدر کر. اگر مدعی کی یمین کافی ہے تو پھر دو عورتوں کی شہادت کی ضرورت کیا ہے کہ ایک دوسرے کو یاد دلائے. امام بخاری نے اس پوری بحث کو سامنے پیش کر کے اپنے رجحان کا اظہار کر دیا, وہ بھی شہادت الشاہد ویمینو کو معتبر نہیں مانتے ہیں. لیکن جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ مدعی کا ایک شاہد اور اس کی ایک یمین اس کے دعوی کے لیے کافی ہو, وہ کہتے ہیں حدیث میں قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشاہدی و یمینی. جو لوگ اس کے قائل نہیں ہیں وہ اس کے تین جوابات دیتے ہیں. پہلا جواب تو یہ دیا گیا کہ یہ حدیث مرجوع ہے, قرآن کے خلاف ہے, جیسا کہ ابھی ابن شبرما کی تقریر سے معلوم ہو چکا. امام اسماعیلی نے اس کو جواب یہ دیا کہ اگر قرآن میں بعض چیزوں کا ذکر ہے تو اس سے ان امور کی نفیلات نہیں آتی جو حدیث میں ہیں, جیسے حدیث میں ذکر کردہ بعض اشیاء سے قرآن کی ذکر کردہ بعض اشیاء کی نفیلات نہیں آتی. دیکھو حدیث میں قضاء شاہدی میں یمین ہے تو جس سے شہادت الرجل والمرأتین کی نفیلات نہیں آتی جو قرآن میں ہے. حاصل یہ ہے کہ شہادت کی دو صورتیں قرآن میں بیان کی اور ایک تیسری شکل حدیث نے بیان فرمائی ہے. نمبر دو, فخر الاسلام غزنوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قضاء بشاہدی میں یمین خبر واحد ہے اور حدیث البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ خبر مشہور ہے, اور جب خبر مشہور خبر واحد میں تعارض ہوگا تو خبر مشہور کو ترجیح ہوگی. میں کہتا ہوں نہذا لہو العجب. ارے میاں حدیث البین المکر صرف سات صحابہ سے منقول ہے. بیہقی نے ابن عباس سے اور دارقطنی نے ابو ہریرہ، حضرت عمر بن عمر، عمران بن حسین اور زید بن ثابت سے روایت فرمائی ہے. اور حدیث قضاء بشاہد الیمین 20 صحابہ کرام سے منقول ہے، جس میں ابن عباس کی حدیث صحیح مسلم میں ہے، ابو ہریرہ کی حدیث ابو داؤد میں ہے. تو اگر فخر الاسلام کے طرز پر گفتگو کرنا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ قضاء بشاہد الیمین یا خبر مشہور ہے یا خبر متواتر ہے، وہ مقدم ہے البین دعال المدعی والیمین علامن انکر پر. اور حقیقت یہ ہے کہ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں. ابھی ہم بتا چکے ہیں کہ قرآن میں دو سورتیں ذکر کی گئی، حدیث میں تیسری سورت ذکر کی گئی، بعض کے سکوت سے بعض کی نفی لاز، اس کی نفی لازم نہیں آتی ہے. نمبر 3، بعض حنفیہ کہتی ہے قضاء بشاہد الیمین منسوخ ہے. اس پر یہ اشکال ہے کہ نسخ کے لیے تاریخ کی ضرورت ہے، تاریخ میں ایک چوتھا جواب بعض حنفیہ نے اور دیا. وہ کہتی ہیں حدیث قضاء بشاہد الیمین مؤول ہے. علامہ طبرستی فرماتے ہیں قضاء بشاہد الیمین کے معنی یہ ہے کہ حضور نے مدعی کی یمین پر فیصلہ کر دیا، حالانکہ مدعی کے پاس ایک گواہ موجود تھا. قاضی ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے اس تعویل کو رد کیا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ یہ تعویل غیر معتبر ہے. اور ابو داؤد شریف میں جو مفصل قصہ ابو ہریرہ کی حدیث میں آیا ہے وہ اس کی صاف تردید کرتا ہے. بس یہی کہا جائے گا کہ بعض لوگوں کو قضاء بشاہد الیمین کے اسانید پہل نہیں ہو سکا، اور وہ ان نصوص متعارضہ کے اندر جمع نہیں کر پائے، اور ان جو بات نہیں واضح ہوئی جو بات دیگر حضرات کو واضح ہو گئی. واللہ تعالی علم. ترجمہ مذکورہ الیمین علی المدعا علیہ کے بالکل مطابق ہیں، پھر فصل واقع کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. اگر یہاں پر بات ہو تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام بخاری نے ایک اختلافی مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب مدعا علیہ کے الیمین آئے تو ہر مدعا علیہ قسم نہیں کھاتا ہے، بعض وقت بعض مدعا علیہ نکول یعنی انکار کر دیتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا مدعی سے قسم لی جائے گی؟ امام ابو حنیفہ اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں مدعی سے قسم نہیں لی جائے گی، قسم مدعا علیہ کا حق ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں نقول مدعا علیہ کے بعد مدعی سے قسم لی جائے گی تمام حقوق میں. امام مالک فرماتے ہیں اموال میں رد الیمین علی المدعی کیا جائے گا. امام بخاری رضی اللہ عنہ قول اول کے قائل ہیں، انہوں نے بتا دیا حدیث میں شاہدہ کا یمین ہو تیرے دو گواہ ہوں گے یا پھر مدعا علیہ کی یمین ہوگی. حضور نے یمین کی اضافت مدعا علیہ کی طرف کی ہے، مدعی کی طرف تو شاہدین کی اضافت فرمائی. چلیے فبه قال حدثنا عثمان بن ابي شبر قال حدثنا جرير بن منصور عن ابي واحد قال قال عبد الله من حلف على يمين يستحق باعمال رضي الله عنه فعليه غلطان، ثم انزل الله عز وجل تصديق ذلك ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى قوله ولهم عذاب اليم، ثم ان الاشخاص من قيس خرج الينا فقال ما يحدثكم ابو عبد الرحمن، فحدثنا بما قال فقال صدق لفي نزلت، كان بيني وبين رجل خصومه في شيء فاقتصدت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك ويمينه، فقلت له انه الي حليفا ولا يبالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يسترق باعماله وفي اقاجر رضي الله عنه غلطان، فانزل الله تصديق ذلك. اذن یا حلیفہ تو نے غلط پڑا ہے، اذن یا حلیفہ ہے، اذن یا حلیفہ. چلیے غلط تھوڑا اذن نصب کرتا ہے. وفي الاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض اذا ادعى او قذف فله ان يذبح. باقی میری طبیعت خود اٹکتی ہے، ہر جگہ تم لوگ نصب دیتے ہو کچھ کرتے ہو، سمجھ میں ہی نہیں آتا. بہت سے قواعد مجھے تو اب یاد واد ہی نہیں، لیکن عبارت میں صحیح پڑھتا ہوں. انہیں یا حلیف ہو گئے. چلیے وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة ويمتلئ لطلب البينة. فرماتے ہیں کہ مدعی کو بینے کی تلاش کرنے کا موقع دیا جائے گا، مدعا علیہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس سے فوری بینہ کا مطالبہ کرے، اور اگر وہ بینہ فوراً نہ پیش کر پائے تو قسم کھا کر اپنے حق میں مقدمے کو کر لے. دیکھو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب ایک مسئلہ آیا تو صحابی نے کہا اذا را احدنا لم يأتِ رجلا ينطلق يلتمس البينة، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کوئی نکیر نہیں کی. معلوم ہوا کہ آدمی کو بینہ کی تلاش کرنے کا موقع دیا جائے گا. چلیے وبه قال محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن هشام قال حدثنا بكر بن ابي عباس ان هلال بن اميه قذف امراه عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سهما، فقال النبي من شريك بن سهما، سهما سين کے فتحہ اور ہا کے سکون کے ساتھ ہے، اس کے بعد نون پھر الف نون دودا ہے. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة حد في زهرك، قال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل يقول البينة وإلا حد في زهرك، فذكر حديثا البينة أو حد في زهرك. قاضي عياض رحمة الله فرمات البينة نصب رفع دونوں کے ساتھ آئے، اگر منصوب ہے تو فعل مقدر کا مفہوم ہے، احضر البینہ، اقیم البینہ، اور اگر مرفوع ہے تو اس صورت میں معنی ہوں گے الواجب علیک احضار البینہ. فذكر حديث اللعان وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اليمين بعد العصر. باب اليمين بعد العصر. امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے تقدیر الیمین بالزمان کا مسئلہ بیان کیا ہے. اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ آیا یمین کو زمان یا مکان کے ساتھ سخت کیا جا سکتا ہے اور خاص وقت میں یمین دی جا سکتی ہے یا نہیں. اس پر تو اجماع ہے کہ ترغیب زمان اور مکان واجب نہیں. ابن سباب نے امام شافعی سے وجوب نقل کر دیا تو اس پر دوسرے شافعیہ نے اعتراض کیا. بہرحال شافعیہ کے دونوں اقوال ہیں. پھر امام مالک و شافعی فرماتے ہیں ترغیب زمان اور مکان مستحب ہے. ہاں اس میں اختلاف ہے کتنی مقدار میں تغلیف ہوگی. مالک کہتے ہیں 3 دراہم میں. امام شافی فرماتے ہیں 20 دینار میں. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں تغلیف نہ واجب ہے نہ مستحب. امام کی رائے پر موقوف ہے. اگر مناسب سمجھتا ہے تو کر سکتا ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تغلیف بھی زمان کے تو قائل ہیں, تغلیب مکان کا انکار کرتے ہیں. اسی لیے یہاں تو الیمین بعد العصر فرمایا اور آئندہ چل کر یحلف المدعى علیہ ثم وجبت علیہ الیمین ولا یصرف من موضع الی غیره ارشاد فرمایا. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ اس مسئلہ میں حنفیہ کی عبارات عجیب و غریب ہیں. کوئی کہتا ہے لا یجوز تغلیب, کوئی کہتا ہے لا یستحب, کوئی کہتا ہے لا یجوز. صحیح وہ ہے جو ہم نے نقل کیا ہے. وہی علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ نے روح المعانی میں لکھا ہے. چلیے. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الاعمش عن ابي سالم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم. رجل على فضل ماء بطريق يمنعه من يريد السبيل, ورجل بايع رجلا لا يبايعه الا للدنيا فان اعطاه ما يريد وقال له والا لم يف له, ورجل صام رجلا بسلعه بعد رسل فحلف بالله الا من اعطى به فقالت بالله لقد اعطى به كذا وكذا فاخذها. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يسرق من موضع الى غيره. يعني تغليب بالمكان, يعني يمين تغليب بالمكان نهي. جہاں پسند واجب ہو وہیں پسند کھائے گا. عدمِ وجوب پر تو سب کا اتفاق ہے. پھر شافعی مالکیہ استحباب کے قائل ہیں, حنفیہ ہیں بجائے امام کی رائے پر موقوف کرتے ہیں. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر تغلیب بالزمان کو تو واجب کرتے ہیں اور تغلیب بالمکان کو کئی مطلق انکار کرتے ہیں. چلیے. وقضى مروان باليمين على زيد بن ثابت على المنبر فقال احلف له مكان فجعل زيد يحلفه واعطى ان يحلف على المنبر فجعل مروان يتعجب منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم شهد ذاك اليمين ولم يخص مكانا ودون مكان. ولم يخص مكانا دون مكان. امام بخاري رحمه الله عليه کا تفقہ ہوئے بتانا چاہتے ہیں شاہدہ کا سے بات ثابت ہوتی ہے کہ یمین کی کسی مکان کے ساتھ تخصیص نہیں ہے. اس پر یہ اشکال ہے اس حدیث میں تو یمین کی مکان کے ساتھ بھی کوئی تخصیص نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ زمان کے ساتھ تخصیص نہیں ہے, اگرچہ اس حدیث میں یمین کی زمان کے ساتھ تخصیص نہیں, لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بعد العصر کی تخصیص وارد ہوئی ہے. والمثبت مقدم علی الساکت, چلیے ابھی کام اگر کئی مدعا علیہم اور ہر ایک قسم کھانے میں وجدت کرتا ہو اور قائد میں حاکم تلقین یمین کرتا ہے تو اختلاف کے وقت قرآن جاری کی جائے گی, جس کا نام پہلے آئے گا حاکم اس سے پہلے قسم دے گا, جس کا بعد میں آئے گا اس سے بعد میں. چلیے یہ حدیث امام بخاری نے عبدالرزاق کے قسم سے نقل کی ہے, اسی طرح یہ حدیث مصنف عبدالرزاق جو بخاری کے استاد میں موجود ہے اور بخاری میں بھی موجود ہے, اسے معلوم ہوتا حدیث کی امانت سلسلہ وار اسلاف سے اخلاق کو بے کم وکاس پہنچتی چلی آ رہی ہے. لیکن عیسائی طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرتی ہیں, اور کوئی تو کہتا پہلے حدیث تین ہی بعد میں حدیث کا یہ تو مار کھڑا کر دیا گیا. ایک حنفی عالم ملے کہنے لگے پہلے تو آثار بھی تھے احادیث کہاں تھی, میں نے کہا یہ انسان ناواقف ہے. میں نے کہا مولوی صاحب زبان بند کیجیے, یہود و نصارہ کو آپ اپنی زبان سے ایک بڑا زبردست ہتھیار دے رہے ہیں, کوئی پا جائے گا فوراً لکھ دے گا قالہ فلان. سمجھ میں ان کی نہیں آیا, کئی مجلسوں میں میں نے اس کا تذکرہ کیا, ان کو ایک مرتبہ پکڑ کے بہت جھجھوڑا, تب ہو جا کے کچھ سمجھے. انسان کو بہت چوکنے رہنے کی ضرورت ہے, اسلام دشمن طاقتیں اسلام کے خلاف نہ معلوم کیا کیا تیار کر رہی ہیں. انہوں نے دیکھ لیا کہ اسلام کا تلوار سے مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے, تو انہوں نے ایک دوسری جنگ شروع کی, اور وہ علمی و عقلی جنگ ہے. عقائد اسلامیہ میں تغییر تبدیل شکوک شبہات پیدا کرنا شروع کیا, تاکہ انسان کو اپنے دین کے مستند معاخذ ہی سے کوئی تعلق نہ رہے, اس پر سے اعتماد اٹھ جائے اور جو من میں آئے کہہ گزرے, جیسے کہ منکرین حدیث کا وطیرہ ہے یا پھر طے قرآنیہ کا طرز ہے. چلیے امام بخاری جب یمین کے متعلق تراجم منعقد کر آئے تو اب اس ترجمۃ الباب سے یعنی مقابلہ سے ترغیب کرتے اور ڈراتے ہیں, کیونکہ بعض وقت مدعا علیہ مال کے لالچ میں جھوٹی قسم کھانے پر تیار ہو جاتا ہے. سہری کیا بھرا ہوا ہے بچے, جھوٹی قسم کھا کر آدمی مقدمہ جیت جاتا ہے, پھر اللہ کسی ایسی بلا میں گرفتار کرتے ہیں جو کچھ مال کہیں سے آیا تھا ضائع ہوا. ہمارے گاؤں کا قصہ ہے, ایک عورت کے ایک ہی بیٹا اور اس کو کافی جائیداد اس کی میکے سے ملی تھی, اور بس وہ پتہ نہیں کس خیال میں رہتی تھی مار ہار ان کے مرتے لیے. بیٹے نے اس حرف پر کہ میں اپنے بیٹے کو سعودیہ بھیجوں, اپنی نیال کی جائیداد اس کا فروخت کرنا شروع کی, سب بک گیا اور بیٹا معلوم نہیں ان کا سعودیہ گیا یا نہیں گیا, اور اگر گیا تو بظاہر ناکام واپس آ, بات وہیں کی وہیں پہنچ گئی، جو جتنی تھوڑی سی جائیداد تھی بس وہی ہے، اسی کو جوڑتے اور بولتے ہیں، اسی سے اپنا گزر اوقات کرتے ہیں۔ سب تقدیر سے ہوتا ہے، بہت زیادہ حوث نہ کرنا چاہیے۔ میری ساری جائیداد میں نے خواب دیکھا کہ میرا بکس خالی ہو گیا، تو امداد آیا کہ پیسے دیے، ابھی تو میں نے دیے تھے کچھ تو 1500، اور ابھی تو پھر مانگ رہا ہے، میں 1200 پھر چاہیے۔ کہ کتنے دن ہوئے کہ 22 دن میں پھر 1200 مانگا، 1100 میں نے دے دیے ہوئے، کچھ پیسے اپنے پاس روک لیے کہ میری بھی ضرورت ہے، کبھی چائے پانی کی ضرورت پڑ جائے گی۔ بہت فکر میں تھا، میرے ایک دوست آئے تو میں نے یہ قصہ ویسی کہانی کے طور پہ سنایا، وہ 50 روپے مجھے ہدیہ کرنے لگے۔ میں نے کہا آپ کی پہلے سے نیت تھی تو بول ہی نہیں، میں نے کہا اٹھا ہی میں نہیں لوں گا ایسا پیسہ۔ سمجھ میں آیا نا بھائی، وہ بیٹھے رہے، میں نے کہا بھائی اس طرح میں ہدیہ نہیں دیتا ہوں، اٹھا دیجیے۔ انہوں نے اٹھا لیا تو اس کے کچھ دیر کے بعد اللہ پاک نے بغیر کہے بھیج دیا۔ سمجھ میں آیا نا بھائی، وہ 50 اپنا لے گئے، دوسرے 50 اللہ پاک نے بھیج دیا۔ اور حقیقت میرے دل میں تھا ہی نہیں کہ مجھے دیا، میں تو ویسے ہی امداد کا ظلم ستم بتاتا رہتا ہوں، کیونکہ بہت ہی گڑبڑ کرتا ہے، اس لیے یہ بتایا تھا۔ چلیے، ایسی یہ بات نہیں کہ میرے پاس پیسے ہیں، بہت پیسے ہیں، لیکن میرے سے حساب ہیں، یہ لفافہ چائے کا ہے، یہ لفافہ فلاں کا ہے، اور یہ لفافہ فلاں کام کا ہے، اور یہ لفافہ میری دوا کا ہے، اس کا اس کا، دنیا بھر کے چکر پڑے ہوتے ہیں۔ میرے ایک دو کام ہیں، اگر امریکہ کو معلوم ہو جائے تو ڈر جائے گا کہ یہ اکیلا آدمی اتنے کام کیسے کرتا ہے۔ دوا میں کھاتا ہوں، چائے میں پیتا ہوں، کھانا میں کھاتا ہوں، کتاب میں خریدتا ہوں۔ اب کتاب کا جو پیسہ ہے، میں اس میں سے ایک پیسہ نہیں نکالتا۔ ایک مرتبہ بڑی مشکلوں سے بچوں میں نے کئی 1000 روپے جمع کیے، 200 کی کمی رہ گئی تھی میرے حساب میں، طبیعت خراب ہو گئی، پیسے کہیں سے آئے نہیں، میں نے نکال لیے، شاید ایک ہفتے میں سب ختم ہو گیا۔ تو میں کتاب کا پیسہ خرچ نہیں کرتا ہوں، فوراً اپنے پاس ہٹا دیتا ہوں، میرے پاس رہے گا خرچ کے جائے گا۔ کہ کتاب آپ کہتی ہیں آپ بڈھا ہو گئے، لیکن جیسے کسی معصوم سے تعلق ہو جاتا ہے تو آدمی اس کو چھوڑتا نہیں، بچہ کتاب کا مسئلہ ہے، کتاب دیکھ کے طبیعت میں تقاضا ہوتا لے لیں۔ سمجھ میں آ کے ہمیں کیا کریں گے، اگر دیکھ لیں دیکھ لیں، تم ملو تو تم کو دیکھ لوں گا اور کتاب خرید لوں گا، یعنی اگر دیکھیں تو کوئی دام تم تو خود ہو گئی، گھر کو بیچنا چاہیے۔ اگر تم فرض کرو سب غلام ہو کے، تو تم کو لے لے کے کہیں ادھار لے لیتا، کہیں کچھ کر کے کھیلا کر کے تمہیں بیچتا رہتا۔ تو زیادہ تر یہ موقع پر ایک سال کے لیے بیچ رہا ہوں 50,000 پر، کہ کیا مطلب، یعنی تمہیں نوکر بنا دیتا اور اپنا 50,000 لے لیتا۔ یہ دیتا اگر وہ 50 روپے تو کیسی بات ہوتی، یہ بہت بعد میں بہت غم ہوتا، بس وہ نہیں لیا۔ آدمی اچھے ہیں بیچارے، کبھی مجھے دیتی ہیں، لیکن اس وقت محسوس ہو رہا تھا کہ یہ نہیں دینا چاہ رہے ہیں, نہیں دینا چاہ رہے تھے, تو اپنی ضرورت سے آئے تھے, شاگرد ہیں اپنے خاص, تو اس میں تقریر کر رہا تھا میں نے کہ بلائے بے برما کے لیے تو کیا کر دی لائف تین کرایے بارہ سو روپئے مانگے. ان کا بھائی کوئی میرے گھر میں درخت نہیں ہے جس میں روپئے پھل دوں تاکہ اس میں سے توڑ لیا جائے, آپ سے ہی میں برطرف کر دوں گا بس اور تعلیم جاؤں گا ایک نمبر آنے والے کوئی جو ہے میرے پاس پینسی میں جو کاٹ کر کے روپیہ بنا لوں گا کام کا چاہیے انہیں لوگ نوٹ بناتے ہیں یہ سب کتنی کی بات نہیں کی سے نہیں پیسہ لے کرتے ہیں بات ہے اگر میرا بس کرے مانی ہے ایسے ہی ان لوگوں کو بس ان کو بند کر دوں گا اس میں ایک بڑا سا کھیت بنا کر چاروں طرف سے بند اور دو بیل اندر چھوڑ دوں گا اور ایک چولہا رکھ دوں گا ایک گرفتی رکھ دوں گا ایک چکی کھیتی کرو چکی پیسو آٹا پیسو پکاؤ کھاؤ اندر ہی بس کرو اور دو ایک سپاہی لگا دوں گا تین کو دیکھتے رہو یہ کچھ کر نہیں پائیں دیکھ لیا کرو ہماری دیوار کو نشان تو نہیں لگایا میں آیا کہ نہیں سمجھ نہیں آتا لوگ اسے فساد کیوں کرتے اب بتاؤ جی کے سچے پیسے علاج کر دیں گے یہ پریشانی شروع ہو جائے گی پچاس کا روپیہ نہیں چل رہا ہے اتنے سن سے اتنے دن کا نہیں چل رہا ہے اب ہم غریبوں کا کیا ہوگا جس کے تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں آپ نے تو کر دیا نہیں چل رہا ہے چلیے حاضر جیسا کوئی اچھی تو اور بات چلیے حاضر کس سے فون پہلے بہت بڑا پھر کیا ہے چلیے ایک آدمی نے اپنے سامان کی ترویج کی چلی جیسے میرے پیٹ کے اوپر ایک آگ بیٹھتی تھی حالانکہ یہ بہت گرمی سے نہیں لگتی ہے لیکن وہاں بھی بات کی بھی چاہتی ہے یعنی مطلب اللہ کی پسند لی جائے گی اور اس کے ساتھ کچھ انسادت کارکن بھی استعمال کیے جائیں گے. مہمان کے حمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تحریر بھی ریکال مطلقاً مستحب ہے. امام شافعی فرماتے ہیں تہمت کے وقت مستحب ہے ان کی رہنا غلط ہے امام قرار کرے چاہے تحریر کرے اور کہے قسم کھاؤ اللہ الذی لا الہ الا اللہ یا عالم غیر استعاذة الرحمن الرحیم الذی عالم السر واقف اور چار میں تبدیل کرے اللہ تعالیٰ تبدیل بالکل روایات روایات کو بھی تو ہے دیگر اخبار سے کوئی تو پیرا نہیں ہے دنیا دل بل مستقل ایمان مطالبہ لیکن ایمان اور یہ تو پولیس راج ملتی اور گرا رہی اور بھی ایمان مطالبہ کا فکسہ ہو چکے اگر یہی موقع پر بلینا نہیں کے کوئی سکاؤ ہوں خاص رکھنی مقدمہ کرا دیا اور بعد میں جب کو بلینا ملا تو کیا میں جائی بلینا کو کر کے اپنا دعوت کا بھی کر سکتا اس مسئلے میں علما کچھ نہیں اخبار جمہور علما کو فرماتے ہیں ہم پیش کر سکتا جاگریت ایسے ہیں کہ اس مرتبہ مقدمہ فیصل ہو گیا تو پھر پیش نہیں کر سکتا امام مالک رحمۃ اللہ کے اپنا دن اثر کر